Og nå alvor. Vår neste gjest i studio i dag en person som har latt seg hjernevaske. Her kommer han. Velkommen, Per-Erik Takrenner. Takk. Og dette altså sant? Ja, det helt sant. Jeg går ut fra at dette må ha skjedd under svært grov tvang. Nei, det har faktisk skjedd helt frivillig. Har de gått med på dette helt frivillig? Ja, jeg la meg hjernevaske hver kveld, ja.